ce clipă trece, numai tu rămâi veșnic tot. Rup și împărații vor închina înaintea ta, toți se vor pleca într-o zi. Tu ne-ai iertat, ne-ai vindecat, când la cruce ne-ai răscumpărat. Harul tău bogat ne-ai liberat, din robia morții sumpeve salvat. Tu ești prednic. Tu ești vrednic, ești vrednic, veșnic al tău nume îl vom înălța. Doar ție ne închinăm, toată slava e a ta. Tu ești vrednic. Veșnic al tău nume îl vom înălța. Doar ție ne-nchinăm, toată slava e a ta. Cât ne-a iubit când te-ai jertfit, întunericul ai risipit. Tu ai înviat, veșnic împărat, din robia morții sumpele salvat. Tu ești vrednic, ești vrednic, veșnic al tău nu. Doar ție ne-nchină, toată slava e a ta. Tu ești vrednic, ești vrednic, veșnic al tău nume îl vom înălța. Ție ne-nchină, toată slava e a ta. Slavă Lui!